20. Katalogizacija knjige na standardnom pismu i odjava. CIP. Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije Beograd. 821.163.41-31. Gojkov Dušan. 1965. Opšta mesta. 1. Paraliterarni herbarium. 4. izdanje. Beograd, Balkanski književni glasnik, 2016, Beograd, Megraf Plus, 149 strana, 18 cm, tiraž, 1000 primjeraka, od istog pisca, strana 148, ISBN 978-86-87327-30-6, COBISS.SR/ID 226-896-396. Završena je knjiga Opšta mesta, 1 paraliterarni herbarium. Autor Dušan Gojkov. Tekst pročitala Slavica Obradović. Tonsko-tehnička obrada Vladimir Milojević.